Ai, he mele nō nā kia manu o Molokai. Kā, kā, kā! Au e, pāka manu. Holo I ke kula, holo holo e. Holo I ke kula, holo holo e. Mai ka wau ke leo pele kunu e. Mai ka pela o nolo ka honua e. Holo I ke kula, holo holo e. Holo I ke kula, holo holo e. Mai ka wau ke leo pele kunu e. Kahina pela o nolo ka honua e. Na o onukumu e ala e tu e ala e ala e tu au e wakika pumana poe hai manu e au e au e na lo vale na manu e mai ka papu o ka ulula au e Na o onukumu e ala e tu e ala e tu au e wakika pumana poe hai manu e au e au e na lo vale na manu e mai ka papu no ka ulula au e Na lo vale, auwe, na o nukumu, auwe, na kia manue, auwe, he vai lauwe, auwe, he pele kunue, auwe, he pele kunue, auwe, he mele no na kia manu o Molokai, auwe, aloha ino.